Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Droga jest zablokowana. I jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada 4, odcinek Lenica-Wrocław w pobliżu miejscowości Węzła, Kąty Wrocławskie. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas ruchu jezdni w kierunku Wrocławia. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Partia prezydenta Emmanuela Macrona jest sojusznik z bezwzględną większością we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Atak na luksusowy ośrodek wypoczynkowy koło stolicy Mali, Bamako. Na miejsce wysłano stacjonujących w Mali francuskich żołnierzy oraz antyterrorystów. Kontrmanifestacje towarzyszące obchodom miesięcznic smoleńskich mają cel propagandowy, czyli sianie niepewności, powiedział prezydent. Partia prezydenta Emmanuela Macrona i jej sojusznik z bezwzględną większością we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Takie są wstępne wyniki drugiej tury wyborów parlamentarnych. A my łączymy się z Magdą Skajewską, która na miejscu obserwowała przebieg tej elekcji. Tak, tutaj w sztabie Republiki En Marche zadowolenie oczywiście z tego wyniku. 355 miejsc dla Republiki En Marche oraz jej sojusznika partii centrowej Modem, ale również i ostrożność, ponieważ frekwencja wskazuje, czy też te dane dotyczące frekwencji wskazują, że bardzo wielu Francuzów, ponad połowa Francuzów nie poszła do głosowania, co dla Emmanuela Macrona i dla Republiki En Marche jest bardzo ważnym sygnałem, że jednak jest wielu Francuzów, którzy są sceptyczni co do jego rozwiązań. Tutaj członkowie i sympatycy Republiki En Marche mówią, że będą musieli przekonywać tych nieprzekonanych i to będzie jedno z najważniejszych zadań, jakie czeka ich teraz podczas tych 5 lat, a przekonać mogą rezultatami swoich działań i wprowadzeniem reform, które zapowiedzieli. Z Paryża Magda Skajewska, dziękuję. Atak na luksusowy ośrodek wypoczynkowy koło stolicy Mali, Bamako. Według mediów z ośrodka w miejscowości Dugur Akoro korzystają głównie obcokrajowcy z krajów zachodnich. Na miejsce wysłano stacjonujących w Mali francuskich żołnierzy oraz antyterrorystów. Rzecznik Sił Bezpieczeństwa Mali zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, ale według ostatnich informacji napastnicy wzięli zakładników. Wiadomo też, że są ofiary. Kontrmanifestacje towarzyszące obchodom miesięcznic katastrofy smoleńskiej mają cel propagandowy, sianie niepewności, powiedział prezydent w wywiadzie dla telewizji Republika. Uważam, że to za jakąś wielką prowokację, próbę zrobienia jakiejś wielkiej awantury politycznej. Nie wiem, czy celem jest wywołanie zamieszek, czy celem jest to, żeby krew się polała, ale nie mogę tego wykluczyć, patrząc na te zachowania, powiedział. Nie wykluczam, że chodzi o sprowokowanie zamieszek, dodał prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że policja działa profesjonalnie i w sposób niebywale wyważony, dzięki czemu nie dochodzi do starć między manifestantami. W kasino leżącym na zboczu Monte Cassino stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka, który wraz z polskimi żołnierzami przeszedł cały szlak bojowy drugiego korpusu generała Andersa. Poinformował o tym burmistrz miasteczka. Pomnik stanie na odrestaurowanym i oddanym uroczyście do użytku skwerze z fontanną w centrum 40-tysięcznego miasta na Piazza Quattordici Febbraio. Podczas uroczystości burmistrz powiedział, że Wojtek był prawdziwym żołnierzem na czterech łapach. W czasie bitwy o Monte Cassino przenosił amunicję, brał także udział w wyzwoleniu Bolonii. Figurował oficjalnie na liście stanu osobowego 22. Kompanii Zaopatrzenia Bojowego jako kapral. Polscy żołnierze po wyjściu drugiego korpusu ze Związku Radzieckiego odkupili małego niedźwiadka od właściciela w Persji. Postawienie pomnika w kasino to inicjatywa Stowarzyszenia Mieszkańców, z którą występowali od 10 lat. Wojtek ma już pomniki w szkockim Edynburgu i we włoskiej Imoli. Jego opisana historia i zdjęcia są w Muzeum Wojny w Londynie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Grozdowski. Na początek Łódź i Atlas Arena, gdzie Polacy grają o awans do turnieju finałowego Ligi Światowej. Zadanie jest proste, pokonać Amerykanów. Proste jednak tylko teoretycznie, bo przecież gramy z jedną z najlepszych drużyn świata. Pierwszy set za nami dosłownie przed chwilą, zakończony zwycięstwem Polaków 31-29. Zacięty, dramatyczny, ale zakończony asem Mateusza Bieńka. No i jeszcze dwa. Tylu nam brakuje. Amerykanie, żeby pojechać do Brazylii, muszą z Polską wygrać za 3 punkty i patrzeć na to, co wydarzy się w innych meczach. We wcześniejszym spotkaniu w Łodzi siatkarze Rosji pokonali Iran 3-0. Nie awansowali, ale walczyli do końca. Nasi piłkarze ręczni rzutem na taśmy pokonali w Ergo Arenie Rumunię w ostatnim spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy. Zwycięstwo 32-31 zapewnił nam rzut Chrapkowskiego w ostatniej sekundzie meczu. Rzuciliśmy bramkę zwycięsko i cieszymy się z tego. Aczkolwiek druga połowa była trochę słabsza w wykonaniu po bardzo dobrej pierwszej. No i widać jeszcze taką nieregularność, ale cieszymy się z pierwszego zwycięstwa naszego i oby tych zwycięstw było jak najwięcej teraz. Młoda drużyna, wszystko budujemy, każdy wynik pozytywny nas cieszy, każda akcja pozytywna nas cieszy i to widać na boisku, że żyjemy, cały zespół i oby było tak dalej, taki progres, jaki możemy zaobserwować w ciągu tych kilkunastu dni w naszej grze. Zwycięstwo oczywiście liczy się i cieszy, ale jednak Polacy wcześniej stracili szansę na awans do mistrzostw. Rafał Majka wygrał wyścig dookoła Słowenii. Dziś utrzymał pozycję lidera. Przypomnę, że wczoraj na nią awansował. Ostatni etap wygrał Irlandczyk Sam Bennett. Majka przyjechał w peletonie. No, na pewno wrażenia są dobre. Cała drużyna, trzy wygrane etapy. Prawda, pisali dobrze. Ja też jestem zadowolony z mojej formy. Wiadomo, że to jeszcze nie jest 100%, ale jestem zadowolony, bo wróciłem do zgrupowania trzytygodniowego z Sierra Nevada na wysokości. No a teraz już przed kolarzami najpoważniejszy z poważnych sprawdzian Tour de France. Wygrał także dzisiaj sporo tych naszych wygranych. Kuba Przygoński za kierownicą Mini All For Racing wygrał zaliczany do Pucharu Świata w rajdach terenowych Italian Baja. Wygrywamy ten legendarny rajd, jesteśmy dumni, że zapisujemy się w karcie zwycięzców. Ten rajd odbywa się już od 30 lat, więc fajnie jest, jak Polak pojawia się na najwyższym stopniu podium. Przygoński dzięki temu zwycięstwu został wiceliderem Pucharu, a prowadzi w nim Katarczyk Nasser Al-Attiyah, który z kolei dziś wygrał zaliczany do Mistrzostw Europy rajd Cypru. Kajetan Kajetanowicz, przypominamy, po kłopotach nie ukończył pierwszego etapu, zajął dalsze miejsce, ale dzisiaj jechał najszybciej z całej stawki. Jeżeli chodzi o sporty motorowe, to trzecie z rzędu zwycięstwo Porsche w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Wygrywali 2 lata temu, wygrywali w zeszłym roku, no i teraz udało się, choć trochę szczęścia było. W Ekstralidze Żużlowej Stal Gorzów pokonała GKM Grudziądz 54-35. I na koniec piłka. Portugalia zremisowała w Kazaniu z Meksykiem 2-2 w meczu grupy A piłkarskiego turnieju o Puchar Konfederacji. W grupie B Kamerun gra właśnie w Moskwie z Chile. Trwa także spotkanie w Mistrzostwach Europy do lat 21. Dania gra w Krakowie z Włochami, a wcześniej Niemcy w Tychach wygrali z Czechami 2-0. To był pierwszy mecz grupy C piłkarskich mistrzostw. Jutro w całej Polsce ciepło, ale będą możliwe burze od 24 stopni w Trójmieście do 27 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerem relacji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, partner gali. Sponsorem relacji z gali nagród gospodarczych Polskiego Radia są Polskie Koleje Państwowe, partner nagrody. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner główny gali nagród gospodarczych Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W najbliższym aksamicie piosenki o ciemnej stronie egzystencji, o śmierci i o czarnej magii. Innymi słowy, In Spades, nowa płyta The Afghan Weeks. Przewodnikiem po tych piosenkach będzie Greg Dulli, lider zespołu i legenda amerykańskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. Dobry wieczór, Barbara Marcinik ponownie dzisiaj. Zapraszam na trzecią czerwcową premierę. Scena teatralna Trójki. studiu pani Marta Klubowicz, aktorka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale nie tylko w tej roli pani występuje. Jest pani bowiem tłumaczką zarazem. Przetłumaczyła pani sztukę, której za moment posłuchamy. Autorem i reżyserem jest... Fred Apke. Przedstawmy jego sylwetkę. Jest niemieckim dramatopisarzem, reżyserem. Nawet uchodzi za niemiecko-polskiego dramaturga i reżysera. Jest również aktorem. Skończył szkołę teatralną w Berlinie. Zaprzyjaźniliśmy się, z czego się bardzo cieszę, z Teatrem Polskiego Radia. I to jest nasze chyba 8 słuchowisko, natomiast będzie to nasza prapremiera w Radiowej Trójce. I po raz pierwszy będzie to komedia, jeśli chodzi o słuchowiska. Bo jak dotąd nagrywaliśmy, jak powiedział nasz realizator dźwięku, ukochany zresztą Paweł Szaliński, zawsze były takie ciężkie tematy i ciężkie teksty. Dosyć było dramatycznie. I Paweł powiedział nam, zróbcie wreszcie coś śmiesznego. Ja powiedziałam, dobrze, następnym razem będzie komedia. I jak obiecaliśmy Pawłowi, tak zrobiliśmy i wysłaliśmy scenariusz słuchowiska, który jest tym razem komedią, która, myślę, jak każda dobra komedia, bazuje na sytuacji tragicznej, ponieważ bohaterowie znaleźli się pod ścianą w życiu, nie mają pieniędzy i kombinują, jak te pieniądze zarobić. No i wybierają taką metodę, którą raczej nie należy robić pieniędzy, ale już nie chcę mówić więcej, bo nie będzie niespodzianki. No tak, to już od pierwszych słów będzie wiadomo, jaka to jest metoda. Jest to komedia z dreszczykiem, do ostatniej chwili trzyma, jak to się mówi, w napięciu. Ale proszę mi pozwolić przywitać pana Freda Apkę. Tak, będzie słuchał. Cześć, Fred. Dobry wieczór panu. Bardzo się cieszymy właśnie z tej współpracy w radiu, ponieważ jest to wspaniałe medium. W ciągu jednego dnia właściwie, nie licząc naszej pracy wcześniej, napisanie scenariusza i przetłumaczenie przeze mnie, można stworzyć cały świat. Jednego dnia się nagrywa, drugiego dnia się montuje i jest już gotowe całe słuchowisko, którego słucha już nie wiem ile tysięcy. No gdzie w teatrze zdobędzie się taki wynik? Ale ja bym powróciła jeszcze do postaci pana Freda, bo tak pani beztrosko stwierdziła, że właściwie niemiecko-polsko twórcą, reżyserem już jest. Jak to się stało? W każdym razie w Niemczech uchodzi za polskiego dramaturga i reżysera, a w Polsce za niemieckiego. Ostatnio rzeczywiście więcej pracuje w Polsce niż w Niemczech, no ponieważ związał się z moją osobą i musiał się zdecydować. Jakieś 15 lat temu. I zrealizował pierwszy spektakl. Fausta w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym, gdzie miałam wtedy wielką przyjemność zagrać Mefistofelesa. No i tak to się zaczęło. Później przetłumaczyłam pierwszą sztukę Kura na plecach i to była jego pierwsza premiera teatralna w Polsce. I tak jest do dzisiaj. Czasem mi się uda zagrać w jakimś jego spektaklu w słuchowisku, choć nie dla siebie to wszystko tłumaczę. Tutaj zagra pani w duecie nade wszystko, chociaż sztuka jest, powiedzmy, wieloobsadowa, z Piotrem Adamczykiem, którego już dawno nie słuchaliśmy w naszym trójkowym teatrze. Zwierzył mi się z tego, że kiedyś na początku swojej kariery szedł na próbę, później szedł do radia, a potem szedł na spektakl, a potem jakoś się to urwało. Po prostu moim zdaniem potrafi zagrać wszystko. Piotr Adamczyk zresztą również będzie odtwórcą głównej roli w przedstawieniu Teatru Telewizji podczas festiwalu Dwa Teatry, który już od jutra zagra w Listach z Rosji. Fantastyczna rola. Piotrusiu, trzymam kciuki, żebyś dostał nagrodę. Piotrusiu, wracaj do Trójki. Może to nasze dzisiejsze słuchowisko jest jakimś sygnałem powrotu? O swojej roli chciałaby pani opowiedzieć? Grałam tutaj kobietę absolutnie wbrew moim warunkom, jak powiedział Fred. Zresztą chciał mnie na początku wyrzucić z obsady, bo powiedział, że się nie nadaje. Efekty za moment państwo ocenią, czy sprostała pani temu wyzwaniu. To może przedstawmy jeszcze obsadę. Bartosz Obuchowicz. Gra brata tego sprytniejszego i z inicjatywą. Adam Sam. Fajnuk. Gra starszego brata z mniejszą inicjatywą i z mniejszym temperamentem. Marta Klubowicz, żona bohatera granego przez Piotra Adamczyka. Żona Fernanda. Anna miałam na imię. Oraz Katarzyna Pawłowska. W roli Letycji, narzeczonej Fernando. Więc Anna, żona Fernanda, a Letycja, narzeczona Fernanda. Państwo mniej więcej mogą przeczuwać, co nas czeka. Słuchowisko trwa 45 minut. Pani Marta Klubowicz była naszym gościem. Dziękuję pani. Dziękuję i życzę wspaniałej zabawy. Powinno być naprawdę śmiesznie. Zaczynamy? Zaczynamy. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają Teatr Polskiego Radia. Fred Apke. Pozytywne myślenie. Nie uda się. Skoncentruj się. Która godzina? Skąd mogę wiedzieć? Sprawdź w komórce. Nie mam komórki. Co? Ty idiotu, nie mógłbyś czasem pomyśleć? Moja komórka i tak nie działa. Nie miałem za co doładować. A gdzie twoja? Opyliłem. No to jak będziemy teraz straszyć ich policją, co? No, to się jeszcze zobaczy. No. O, jeszcze Jaguar. Głodny jestem. Bentley, Mercedes, Ferrari, kabriolet i jeszcze ten Jaguar. Dobrze. Czterech super kandydatów na parkingu. Ty patrz, jedna tańczy na stole. No tam, na tarasie. Prawie goła, patrz tam. Głodny jestem. Dla ciebie to tylko żarcie się liczy. Trudno mi wytrzymać bez jedzenia. Bez kobiet łatwiej. Szampan leje się strumieniami. Tak! Właśnie tego nam potrzeba. Dlaczego większość ludzi nie ma nic, a paru ma wszystko? Bo mniejszość jest bardziej czujna i sprytniejsza niż większość. Ale od dziś my jesteśmy sprytni, tak? Właśnie. A dlaczego wcześniej nie byliśmy sprytni? Wnerwiasz mnie. Jezu, interesuje mnie to. Byliśmy po prostu za grzeczni. Ale dzisiejszej nocy odbierzemy sobie, co nam się należy. Należy. Ja nawet nie wiem, co nam się należy. Ale ja wiem, co mi się należy. Bo jesteś taki sprytny, tak? Dokładnie. Zabierz, co ci potrzeba. Tak to działa. No nie wiem. Jak w tamtym roku okradli supermarket, to 30 rannych przy tym było. Też taki jeden chciał sobie zabrać, co mu się należy. To była spontaniczna, nieprzemyślana akcja, no. A ty byłeś najbardziej spontaniczny, co? Najlepszy towar na półkach stoi, a ty co? Bierzesz karton gumek. Mogli mi potem za nie dobrze zapłacić. Gdzie? W domu publicznym. Jak? W naturze. Nie. Dziadek miał rację. Kapitalizm się nie sprawdził. Dla tych tam w restauracji tak. Ale dla nas nie. Inaczej nie siedzielibyśmy w krzakach, co? Dla nas właśnie zaczyna się sprawdzać. Między wilkami trzeba być wilkiem. Powiedział zmarznięty baran. Dlaczego? Dlaczego ty tutaj jesteś? Bo jesteś moim bratem. Skup się teraz. Na czym? Na swojej roli. W każdej chwili może zacząć się akcja. Wyglądam wiarygodnie? Dobrze się zastanowią, jak cię zobaczą. Wyglądam jak manekin w tunelu strachu. Im straszliwiej wyglądasz, tym więcej szmalu możemy żądać. Ty, może powinienem zdjąć adidasy, co? Co? Dlaczego? No tak, buty spadają, jak kogoś samochód potrąci. Kiedyś widziałem w telewizji. Nie, no to chyba nie jest konieczne. Ale jak ktoś się zna na rzeczy, no to... No, jeśli o mnie chodzi, to możesz zdjąć. Nawet na wolnym powietrzu ciężko to znieść. No to jest genetyczne. Już nasz dziadek walczył z potliwością stóp. I generałem Franco. Jak wieczorem zdejmował buty, mówił: kłamstwo w tym kraju śmierdzi jak moje nogi. A potem je moczył i szorował. I co, pomogło? Nie, dalej śmierdział. A Franco umarł w łóżku. Za dużo myślisz o różnych niepotrzebnych rzeczach. Wiesz o tym? To genetyczne. Nic na to nie poradzę. To skoncentruj się i spróbuj nie myśleć. Jedno drugiemu przeczy. Skoncentruj się na niemyśleniu. Załatwię to za ciebie. Więc jeszcze raz. Masz mnie za idiotę. Nie, jesteś moim bratem. Więc jeszcze raz. Ja rzucam lalkę, a potem ją zabieram. Ty kładziesz się dokładnie w tym miejscu, w tym, gdzie leżał manekin, tak? No już, no, idź po lalkę. Już? A dlaczego? Żeby nie uciekła. Zaraz może zacząć się akcja. I tak się nie uda. Cholera, dlaczego ty tutaj w ogóle przyszedłeś? Żeby opiekować się młodszym bratem. Boże, nie mogę patrzeć na twoją nieszczęśliwą gębę. Ten wyraz oczu patafiana, no. O, positive thinking. Wiesz, co to jest? Jasne, że nie wiesz z takim spojrzeniem. Mieliśmy taki trening w kiciu. Positive thinking. No kumasz. Przykładowo, no, jeśli ty myślisz, że światło i tak będzie czerwone, to ono jest, no, czerwone. Ale jak pomyślisz, że będzie zielone, no, no to nie ma siły, żeby nie było zielone. Obczajasz? Ze światłami to może i się uda. Z tobą pracować to jak za karę. Pomyśl o Forsie. O tacie pomyśl. Może dla nas jeszcze coś zostanie. Otworzymy salon gier na Via Venida. Mam tam już coś na oku. Positive thinking, rozumiesz? Wierzysz w to? Jasne. A może moglibyśmy wziąć kredyt, co? Kredyt? Chyba umrę ze śmiechu, no. Kto da nam kredyt? Bezrobotnemu murarzowi i karanemu ratownikowi wodnemu. Wiesz, że tata sobie już nie kupuje maszynek do golenia? Od roku te same maszynki. Codziennie rano krwawi jak świnia. 30 lat obwoził po okolicy nadzianych fagasów i nie stać go dzisiaj na maszynkę do golenia. Czy to jest fair? Naprawdę wstyd, że zawsze tylko ten młodszy musi myśleć. Tata też nigdy nie był specjalnie sprytny. Tak generalnie wszyscy w rodzinie tylko się obijali. Nie byli tacy cwani jak ty i nie wylądowali w kiciu. Ja przynajmniej coś próbuję. A jak nas obu zapudłują? O mało co nie umarł, jak ciebie zapuszkowali. Positive thinking, Felipe! Aj, krew jest wyschnięta. Nikt nie uwierzy, że to świeża rana. Mam w kieszeni buteleczkę z krwią wołu. Jak się tylko zacznie, szybko odświeżę rany. No, trzeba powiedzieć, że jesteś przygotowany. Jak się wie, czego chce, to się wszystko uda. Wujek Jorge, ten zawsze wiedział, czego chce. Tak. Jak byłem mały, o mało co nie utopiłem się w wanience, jak mu się mamę zachciało. Co ty gadasz, pogięło cię? Wujek ma po prostu nosa do interesów. Tak, ma wielki nohal. Wszystko ma swoją cenę. Co ty masz na myśli? Brzydki jak noc i do tego ten wielki kinol. Fakt, jest brzydki, ale za to cwany. Ty też masz wielki kinol, jak klamka do zakrystii. Chcesz mnie obrazić? Wszystko jest genetyczne. Ale a co ty chcesz przez to powiedzieć? Ty też jesteś cwany. Nie no, chcesz powiedzieć, że mama i wujek Jorge? Prawie się utopiłem. Czegoś takiego się nie zapomina. A 9 miesięcy później, proszę bardzo, przychodzi na świat moja konkurencja. Ale co ty w ogóle... Ty chcesz przez to powiedzieć, że wujek Jorge to mój prawdziwy... Nie tata? No, spójrz w lustro. Nikt nie ma w rodzinie takiego kinola jak ty. To jest uwarunkowane genetycznie. Ty świnio, jedna, gąś się! Odczep się, idź na grób mamy i się poskarż, no. Wymyśliłeś to, co? Twój los mówi sam za siebie. Zamknij to! Przywalę cię, normalnie cię przywalę! Czekaj! Cholera jasna, przegapiliśmy Bentleya! Pokaż lornetkę. No, co widzisz? Nic specjalnego. Jakaś para opiera się o Ferrari, ona siedzi na masce... On chce ją... tego... Co? Dawaj lornetkę! Dlaczego niektórzy mają wszystko, a tacy jak my nic? Nic. A idź, człowieku, do domu. Tam masz wygodnie. Tak. Tak, wsiadają do samochodu. Słyszysz? Wsiadają do samochodu. Zaczynamy akcję. Lalka. No, lalka! Co jest? Kolec wbił mi się w stopę. I po co ci było te buty zdejmować? Dobra, lalka, szybko. Tak, jadą w stronę miasta. Dobra, spokojnie, dam mu znak. Już! Rzucaj lalkę! Felipe, lalka! Lalkę w krzaki, no! Straszliwie boli. Bił się głęboko jak igła. Tu bardzo dobrze. Nie będziesz musiał udawać. Kładź się. No tu. Leżeć, no! Tutaj? Tak! Leticia! Leticia, wsiadaj. Wsiadaj z powrotem. Wsiadaj! Oni chcą zwiać. Jęcz! Głośniej! Nie, jeszcze głośniej! Ale tam ktoś jest ranny. No posłuchaj tylko. Wsiadaj, ale to już, no! Ratunku! Pomocy! Ktoś woła o pomoc, Fernando! Ty potrąciłeś człowieka! Nie! Nie! Nigdzie nie idź! O Boże! Co się stało? Mój brat! Mój biedny braciszek! Fernando, chodź tu natychmiast! O Boże! Ja przysięgam, ja go nie widziałem, Boże. No, dlaczego łazicie środkiem jezdni? Ej, chwileczkę. Szliśmy ostrożnie i przepisowo po lewej stronie. No, bardziej na lewo już się nie dało. Zamknij się. No, byliście całkiem niewidoczni, no. Ja wiem dlaczego. Pan pił. Co, ja? Ja? Nie, ja? Ja nie jestem pijany. Co? To moja wina. Ja go rozpraszałam. Nie wchodź w to, dobrze? Ale to prawda. Nieprawda. No. A moja ręka? To gdzie była moja ręka? No, gdzie była jej ręka? Gdzie była? No, gdzie była pani ręka? No, gdzie ręka? Wszystko jedno. Patrzyłem na drogę. Trzeba wezwać policję. Ma pan komórkę? Nie. Owszem, masz komórkę. Ja nie... Ale nie wiem, gdzie mam. To zadzwoni ze swojej. Nie, lepiej niech pan zadzwoni. Ja strasznie się strzęsę. Dobrze, to tak. 112, a potem zielony, tak? Tak! Proszę posłuchać. O Boże, pan też jest ranny? A tam jedno małe draśnięcie. Ale ile krwi! Żyła musiała pęknąć. No tam, jeśli nawet, to co? Zielony przycisk, tak? Tak! Nie, niech pan się powstrzyma, no. Może... Pan, tak, słucham pana. Może załatwimy to inaczej. Ale co pan ma na myśli? No, wie pan. Okej, to co? To zielony przycisk, tak? Tak, niech pan dzwoni. No, pański brat się przecież wykrwawi. Nie, może niepotrzebna nam policja. Zaraz, ja to nie rozumiem. Ja też nie. Zaraz zjadę do miasta i wyślę tutaj karetkę. Dobrze? A jak się pan czuje? Co za głupie pytanie! Jak się wzywa pogotowie do wypadku, to policja przyjeżdża automatycznie. O, Felipe! Biedny Felipe! Nogę ma całkiem do niczego! Co teraz z tobą będzie? Co będzie z nami? Mój brat jest mistrzem kraju juniorów. W Kraulu. Ma przed sobą karierę. Wszyscy mieliśmy z tego żyć. Cała rodzina. Ale z tym udem? No to nic z tego nie będzie. Jeżeli w ogóle przeżyje. Nie, no może jeszcze nie jest za późno. Niech pan wreszcie dzwoni. Z zielonym przyciskiem, tak? Tak, do cholery. Propozycja jest następująca. Bo ja mógłbym wam teraz tutaj, zaraz, 3000 euro... darować. Jeżeli wy darujecie sobie wzywanie policji. Fernando? Jestem osobą publiczną. No w którym niby miejscu ty jesteś publiczny? Zamknij się wreszcie, dobrze? Zielonym przyciskiem, no. Pani pozwoli, że przemyślę całą sytuację. Proszę mi dać telefon. Zaraz. Pański brat umiera. Co nagle, to po diable. Felipe, czy ty umierasz? Na razie jeszcze nie. Widzisz, nie umiera. No. Chyba sam wie najlepiej. Felipe, wytrzymaj. Wszystko będzie dobrze. O, proszę bardzo. Jest 5 tysięcy euro. No dobrze, zaraz, ale co pan ode mnie chce? Kupić życie pańskiego brata. Dobrze, potwór. Nie wtrącaj się, ty głupia kozo, dobrze? Jak ty się odzywasz do narzeczonej, co? Dobrze. Fernando, ja tego ci nie daruję. Dobrze, no. Zgadzam się. Playboy. Co? Leticia! Jeszcze jedno słowo, ja się z inną ożenię. Więc ostatnio pan mówił o 5000 euro? Tak, no to jest dużo pieniędzy. To wie pan, to jest bardzo dużo pieniędzy. Niestety muszę odrzucić tę propozycję. Brawo! Tutaj chodzi o życie. Dokładnie. I dlatego to niemożliwe. Właśnie. Za tę sumę. Wie pan, noga jest zmiażdżona. Odszkodowanie, które dostaniemy, będzie o wiele, wiele wyższe. Więc co? To jednak opcja telefon. Nie, niech pan posłucha. Ja mam dobrych prawników. Kiedyś może dostałby pan jakieś odszkodowanie tam, po latach. I na pewno nie tyle, ile pan sobie wyobraża. A tutaj, proszę bardzo, to jest 7 tysięcy. Wie pan... Między nami chyba jest za duży dystans. Jaki dystans? Dystans po prostu, proszę go skrócić. Nie, no spokojnie, no nie będziecie się tu bić. Ale zamknij, tu się już złego stało. Właśnie, ale jak mam się przybliżyć? No, przy 50 tysiącach będzie pan już całkiem blisko. Co? Boże, 50 tysięcy. 10 000. O, 50. Ale jak wy możecie tak się targować przy umierającym człowieku? Nie no, przepraszam, jeszcze nie ten moment. W każdym razie musimy działać. Pogotowie, natychmiast. Nie. W takim razie policja też. Zielony przycisk, tak? No jasnej cholery, niech pan odda mój telefon. Nie, natychmiast. Nie, niech pan jej nie daje, no. Fernando! Dobra, stop. Niech mój brat zdecyduje. W końcu to jego życie, więc... to jak? Pogotowie i policja? Czy natychmiastowe odszkodowanie? Szybko! Pogotowie! Odszkodowanie! A widzi pani, no, mój brat wie najlepiej, co jest dla niego dobre. A mianowicie 50 000 w gotówce, tak? Czy nie? 50, ale ja nie mam tyle przy sobie. Spokojnie. To poczekamy do rana, aż otworzą banki. Zwariowaliście? No do tego czasu on umrze! Ja właśnie zainwestowałem wszystko w akcje. No szkoda. No to co? Zielony przycisk? Stop! Przepraszam. Być może zostało mi gdzieś w domu z 10 000. Musiałbym sprawdzić. No. To jedziemy. Jedziemy, że co? Że... Pan też pojedzie ze mną? Żeby pan po drodze nie zapomniał o sprawie. Nie no, ale on przecież nie może tu zostać sam. Zgadza się. O, to zostaniesz ty tutaj i zajmiesz się nim. O. Bardzo dobry pomysł. No. Tak, dotrzymam mu pani towarzystwa. Ale ja nie mogę. Słyszała pani kiedyś o odmowie udzielenia pierwszej pomocy? Właśnie, przecież jesteś pielęgniarką. Pielęgniarką? No to szczęście w nieszczęściu. Ale lepiej jak nie będzie go pani dotykać. On nie lubi kobiet. A jak umrze? Nie umrze. A skąd ta pewność? Znam swojego brata. No. Proszę poczekać. Co? Ja poprowadzę. Ale po co? Nie. Na próbną jazdę. Może wezmę też Ferrari? No, niech pan nie przeholuje. Niech pan wytrzyma, na Boga, proszę wytrzymać. No to sprawdźmy, jak kulają tutaj basy. Odbiło panu! Nie! Nie tak szybko! To jest Ferrari! Właśnie tak nim trzeba jeździć! Ale nie w górach! Musimy się spieszyć! Mój brat może się wytrwawić! Ale najpierw my musimy przeżyć, wie pan! Nie mógł pan przecież wiedzieć, że za zakrętem nikogo nie ma. Spoko, zdaje się na moją instytucję. Na co? Na czuja. A benzynę mam we krwi. Mój ojciec 30 lat jeździł Rolls Royce'em. A to po co panu moje pieniądze? Jako szofer. A ten guzik to co? Do czego? Nie, to dach. Dach się nikt otwiera. Ostrożnie! Niech pan patrzy na drogę. Tam! Uwaga! Idiota! Spokojnie! Wiedziałem, że zjedzie. A ja mam dobrą instytucję. Ale chata. Na czym pan kręci lody? Nie pańska sprawa. Nie, no to w takim razie to... Nie, zaraz. Pan tu zostaje. Tylko niech pan posłucha, no bo ja nie wiem, czy ja mam tyle gotówki w domu. Nawet nie chcę o tym słyszeć. No jak? Tyle szmalu w domu, wie pan. Taka wypasiona willa i żadnej gotówki w domu. No co, nie aż tyle. Okej, no to w razie co biorę też złoto i diamenty. A może... Nie. Żadne tam czeki. Co? No co jest? Luzik! No tak, luzik, no. Pan źle oddycha, no. Jak? Spokojnie. Wdech, wydech. Jeszcze raz, wdech, wydech. No, tak, oddycham, no, jest dobrze? No, oddycham. No to na razie. A. Jak mówię natychmiast, to znaczy natychmiast. Ale ja nie rozumiem, wie pan. Pański brat tam się wykrwawia, a pan tutaj takiego coś urządza. No. Wygodne te fotele, no. Ale o co panu chodzi? Ja tylko chcę, żeby został mistrzem Hiszpanii. Proszę przynieść mi te pieniądze na rehabilitację, no. A to jest ten przycisk do dachu, tak? Nie. To, wie pan co to jest? To jest katapulta do siedzenia. O, dzięki. A nade mną otwiera się niebo... I życie się zaczyna! Tak! Cicho, Capone! Wszystko w porządku! Już dobrze! Nie przestanie! Daj mu polizać się po brzuchu. Muszę. Wiesz, jaki jest wrażliwy. Inaczej się nie uciszy. Takie wielkie bydle, a zachowuje się jak malutki kanapowie. Bo cię kocha, jak jego pani. O nie, twój! Nie tak szorstko. O, teraz wyobraziłeś? Capone, pieseczku, chodź do mnie. Gdzie byłeś? Na plaży. A potem coś zjeść w Kalipso. Sam? No, oczywiście, że sam. A jak było? Okropnie. Dlaczego? Bo... No, czułem się samotny bez ciebie. Biedny Nando. Jeden telefon i byłabym z tobą. Dlaczego nie zadzwoniłeś? No, bo myślałem, że... Tak? No. Co myślałeś? Czułabyś się znowu zobowiązana, wiesz. Ty był ptasku. Hop! Co? Hop? Wskakuj do basenu. Nie chcę teraz pływać. Nie lubię, wiesz, pływaków. W ogóle. Nie zapraszam cię do basenu, żeby z tobą pływać. Tak. Chodź. No. Cieszymy się sobą. O, zimna. Kocham cię. Powiedz, że mnie potrzebujesz. Potrzebuję cię, bardzo cię potrzebuję. Właśnie w tej chwili, wiesz, pilnie. Ja ciebie też. Chodź bliżej. No wiesz, ja tak nie lubię pływaków. Wcale nie masz pływać. Przepraszam, jestem taka naładowana, naelektryzowana, jak burza gradowa. Chodź. No ale przecież nie dalej jak wczoraj przecież. Przedwczoraj. Ale dwa razy. Rany, ty gadasz jak księgowy. Co się dzieje? Znowu zgubiłeś w kasynie twoje kieszonkowe? Nie. A może chcesz whisky, co? O tak. Ach. Jak miło. Cudownie mi z tobą. Musimy się tylko trzymać razem. Tak właśnie zrobimy, wiesz? Trzymamy się razem. Ja potrzebuję dość szybko, wiesz, 50 tysięcy euro. Proszę bardzo. Proszę, to jest whisky. Co, nie chcesz whisky? Potem. Co się stało? Ktoś mi stanął na drodze. Zabiłeś kogoś, bo stanął ci na drodze? Nie. Za szybko jechałem, ale bo chciałem jak najszybciej być z tobą. I wjechałem mu w udo, wiesz, samochodem. Na drodze w dół z Kalipso. Jest ranny i jego brat był przy nim. Nie, uznałem, że będzie lepiej zaproponować mu pieniądze, wiesz, żeby nie mieszać w to policji, żeby zachować dobre imię, żeby ciebie też, ciebie chronić. 50 000. No, bo jest obiecującym pływakiem i dostał wódę. No, jego brat uważa, że za 50 000 to mogą sami pokryć jego leczenie bez mieszania w to policji. Ja też stwierdziłem, że tak będzie lepiej. No, mistrz Hiszpanii w klasie juniorów. Cała rodzina z niego żyje i... Ty głuptasku. A te 50 000 to masz może w zapasie? Jesteś mi wierny, Fernando? Anna, no... Jak możesz tak... Jak możesz, no... Oczywiście, jak możesz w ogóle o coś takiego pytać? Jestem 25 lat od ciebie starsza, a ty, jak tutaj przyszedłeś, miałeś otwarty rozporek. 30. Co to ma znaczyć? 30 lat starsza jesteś. Ale co znaczy 5 lat, jeśli ludzie się kochają, prawda? Prawda? To prawda, właśnie. Mogę już wyjść z... Mam te 50 000 i jeszcze więcej. Trochę brudnawych zostało mi po chłaniu. Chodź do sypialni. Mam mało czasu, wiesz. To zrób to szybko. Czekają. Tak, czekają w sypialni. Tam też znajduje się sejf. Chodź. Hop, hop. Gdzie on się podział? Ale co tu robi to bydle? Idź sobie. Poszedł, won. Nie. Co ty robisz? Gdzie ty się pakujesz? No. Nie, gdzie do samochodu? No, nie po twarzy, no, to jest obleśne. No, kto się tu wołał? No, wstrętny pies. Znaczy... Nie, to spokojnie, spokojnie. Ja jestem Manuel. Przyjaciel domu. No, przestań. Czekaj, gdzie jestem? Koszyk od dachu. Aha, tutaj. Odejdź. No? Myślisz, że jesteś taki sprytny? Niesprytniejszy ode mnie? Obrzydliwe bydle. Tak, ty bestio, ty obśliniony potworze. To ja jestem szczwany Manuel. Tak, ponieważ jestem taki cwany licek, to może sprawdzę, gdzie jestem kogoś, co? A, tutaj są. Boże, ten basen jest prawie tak wielki jak delfinarium. Ten to ma forsy jak lodu. Coś czułem, że za mało mu zaśpiewałem. A ta? To kto? Chyba jego matka. Z matką w basenie? Przepraszam, że cię rozczarowałem. Masz inną. Powiedz szczerze. No, jestem myślami gdzie indziej. Przy innej kobiecie. Nie mogłem się skoncentrować. Mm-hmm. Uważasz, że jestem odpychająca, tak? Za stara. Za stara? No, dlaczego? Bo musisz się przy tym koncentrować. No, jestem tylko trochę zdenerwowany przez to, że muszę przekazać te pieniądze. To wszystko. Powiesz mi, jak będziesz miał kogoś. Obiecuję, oczywiście. Nie, lepiej nie. Zabiłabym ją. I jeszcze jedno. Ty niegrzeczny, ty piękno. Hej. No. Jak mnie zdradzisz, to będziesz musiał wrócić do swojego zakładu fryzerskiego. To jest dla ciebie jasne? No, popatrz. Co ty, no? Myślisz, że jestem z tobą dla twoich pieniędzy? Naprawdę? Naprawdę tak myślisz? Sympatia płatna w naturze. Jest coś takiego. Nie, no za dużo wypiłaś. Inaczej byś czegoś takiego nie powiedziała. Jeśli mnie kiedyś przyłapiesz z inną kobietą, to możesz mnie zastrzelić na miejscu. Zrobiłabym to bez twojego przyzwolenia. Anno, ja potrzebuję cię. Zginąłbym bez ciebie. Wiem. Weź te pieniądze. Jak ja cię kocham. Ma! Szybko z powrotem. I wiesz, myślę, że moglibyśmy dużo dać naszym dzieciom. Fernando jest bogaty. No a to wiele ułatwia. Mogłabym ci mówić na ty? Dzięki. A dlaczego nie lubisz kobiet? Masz złe doświadczenia, czy dlatego, że taką masz nie wiem, naturę? Rozumiem. Wiesz, Fernando jest trochę dziwny. Jesteśmy razem już od roku i zawsze idziemy tylko do mnie, żeby porozmawiać. No, tak. On mówi, że jeszcze mieszka z matką, a ona by się zdenerwowała, jeśli przyprowadziłby mnie do domu. No tak. A jego stara jest po prostu zazdrosna. I na dodatek ma problem z alkoholem. Masakra, co te matki robią czasem tym swoim synom. No, ty to rozumiesz. Tak, masz rację. To już czas, żeby przedstawił mnie swojej mamie. Ojej, muszę pójść w krzaczki. Czekaj. No, okej. Proszę. 50 000. Przelicz. Nie trzeba, ufam ci. No to ładnie, no to jedziemy. A, moment. Potrzebuję jeszcze kartę tego pojazdu. Znaczy tego Ferrari. Dlaczego? No muszę się panu do czegoś przyznać. Zakochałem się w tym samochodzie i chcę go jutro przemeldować na moje nazwisko. No, dobrze. Fajnie, że pan to tak przyjmuje na luzie. No jedź już. Jeszcze jedno pytanie. Ta młoda dziewczyna, która z panem była, to chyba siostra, prawda? Siostra? Tak, właśnie, no. Siostra, a to moja siostra właśnie. No tak, nie może być inaczej, bo tutaj to mieszka pańska żona. No, dokładnie. Czy pańska żona wie o siostrze? Jasne. Nie. Nie wie. Nieładnie ukrywać przed żoną rodzoną siostrę. Do czego pan zmierza, co? Wie pan, zrobię to dla pana. Opowiem pana żoneczce o siostruni. No tak delikatnie dam jej do zrozumienia. Bo pan pożałuje. Powiedziałbym, że to raczej pan pożałuje. No bo widzi pan ma żonę i nawet jeszcze siostrę. Ja jestem singlem. I to Ferrari to jest czymś takim jak kochanka. Wiem, to może wariacko brzmi, ale tak jest. Dobra, to jest... Ale to nie, to jest niemożliwe, no. To jest niemożliwe. Taki zakładzik fryzjerski to jest bardzo duszny. Ciasny i zakurzony. Nie ma porównania z tym pałacem. Ty mały szczurku, co? Podglądałeś nas, tak? Spokojnie. To jak będzie? Nic nie będzie. To w przyszłym tygodniu przyjdę się ostrzyć. Ty mały szantażysto. Jestem ratownikiem. Mam pana ratować? Czy dać się panu utopić? Ale z ciebie świnia. Obaj jesteśmy tacy. Ty. Cieszę się, że przeszliśmy na ty. No, to idź już. No, ty. Popatrz na mnie, ty bestio. A? Ty ciamajdo, ty durny psiajuchu. Widziałeś zwycięzcę? A? Widziałeś zwycięzcę? Nie, to lalka. Ale jakby podobna. Ten sam płaszcz. Ale przypadek. Manekin w takim samym płaszczu. Anna! Boże święty, już wróciłeś? Nie, jeszcze nie pojechałem, bo zapomniałem karty pojazdu. Jakiej karty pojazdu? No, od Ferrari. Nie wiesz, gdzie jest? Po co ci to? No, mam przynieść, wiesz. Po co? No, myślę, że ten brat chce sobie pożyczyć samochód. Pożyczyć? Tak, żeby się przejechać. Tak, i do tego potrzebna mu karta pojazdu. No, bo on kocha Ferrari, no, tak jak inni kochają kobiety. No, tak jak ja kocham ciebie, to on kocha Ferrari i wiesz, no... Dość tego! Ej! Ten typ jest przed domem? Tak. Powinnam była od razu sama się tym zająć. Aniu, nie, poczekaj, uważaj, on jest niebezpieczny. Ja też. Aniu... Ożesz, co jest w tym schowku? To twoja tajemna skrytka. Moja szafka hobbysty. Aniu, ale to jest broń myśliwska. Tak. Mam wziąć pistolet maszynowy Uzi, czy może kałasznikowa? Ożesz. Nie, pozostanę przy broni śrutowej, prosta i uczciwa. Ty masz takie rzeczy? Mam różne ładne rzeczy. Patrz, całkiem z tyłu są granaty. Co ty zamierzasz? Sama pogadam sobie z tym pływakiem. Może skrócę mu rehabilitację. Nie, z nimi nie wygrasz. Na szantażu się znam. Jestem z branży. Jak myślisz, na czym mój świętej pamięci Juan zrobił takie pieniądze? Na swojej małej firmie budowlanej? No tak. A nie? Ty głuptask ładniutki. Mój Juan był głową rodziny. Wielkiej rodziny, która do dziś kontroluje wywóz śmieci z całej okolicy. Do dziś? To ty... Ty? A teraz załatwię sprawę tak, jak od początku powinnam była załatwić. Jak mnie Juan nauczył. Trzeba wierzyć, trzeba chcieć. Dobry pomysł trzeba mieć. Odwróć się. Moja żona, Anna, chciałaby porozmawiać sama z twoim bratem. Siadaj. Spokojnie, to powiedzmy 20 tysięcy, co? Możemy stul, to złapić na miejscu. Albo cię stąd zmiotę. Ani, proszę. No, siadaj do auta, ale już! Ale chwileczkę. Nie, ten pies w środku, on mnie nie lubi. To przecież mój Capone. Bardzo lubi Ferrari. To, że tak powiem, jego buda. Wsiadać. Nie bój się, jest zły tylko jak się go drażni. No właśnie, a to już się stało. Znaczy, mieliśmy pewne nieporozumienie. Tak, Capone jest taki wrażliwy. Usiądę z tyłu, Fernando prowadź. Już. I otwórz dach. Tak, to tamtym guzikiem. Przecież wiem. Capone, chodź do mnie. Jesteś zaszczepiony przeciw chężcowi? A jak on się przed chwilą zachował? Zamknij się, te głupia kozo, no. No czy można z takim facetem być tylko dlatego, że jest bogaty? Mieć dzieci tylko dlatego, że... Nie wiem, no co myślisz? Zgadza się. No, nie można. Nie można tak od razu rezygnować. No ja zresztą też nie jestem niewiniątkiem. Mm-hmm. Powiedziałam mu, że jestem pielęgniarką, a... Tak naprawdę pracuję w fabryce konserw rybnych. Płacę za wodę drożej niż za wynajem. No i codziennie godzinę biorę prysznic, żeby pozbyć się tego zapachu. Masz rację. Muszę o niego walczyć. O niego i przeciw fabryce konserw. Proszę, ten pies oddycha mi prosto w kark. Ciesz się, że czujesz tylko jego oddech. Naprawdę... Powiedzmy 5 tysięcy. 5 tysięcy by wystarczyło. Zamknij dziób. Nie lubię ludzi, którzy nie lubią psów. Ja myślę, że ten cały wypadek przyniesie nam coś dobrego. Bardziej nas ze sobą zwiąże. Znaczy Fernanda i mnie, prawda? Tak, masz rację. To jest dla nas szansa. Ach, fajnie, że możemy pogadać. Że mogę się tak wygadać komuś mądremu. Dobrze mi to robi. Ach, gdzie oni są? Czekaj, zadzwonię do niego. Odbierz. Odbieraj. Halo? A, to pan nie. Spadaj. Natychmiast spadaj. Mam spadać? Spadać? Kto ma spadać? Ona. Ona? No ta właśnie, ta ona. Jaka ona? Ta psychofenka. Psychofenka. Prześladuje mnie. Masz fankę, która cię prześladuje? No, tak, no już teraz wiesz. I dzisiaj wieczorem też cię prześladuje, no, tak? Ciągle mnie prześladuje. Straszna baba. Może za chwilę ją poznam. Więc ja uważam, że powinniśmy zawrócić. Zamknij się! Mam spadać! On chyba nie chce mnie rzucić, co? Jak myślisz? Zostawi mnie na lodzie? To znaczy nas zostawi? Ojej, muszę pójść w krzaczki. Czekaj. Tu leży. Jak się czujesz, Felipe? Na szczęście przeżył. Fernando! Kochanie, nie. Jesteś! Przytul mnie mocno, ty, proszę. To jest ta prześladowczyni. No to, to, ta, ta. Prosto z krzaków. No wszędzie na mnie czyha. Bo... Fernando? Co ty za jedna? Jestem narzeczoną Fernanda. A kim pani jest? Fernando? Co, Fernando? Ta? Tutaj? Co? Tak, ta tutaj. No, no, ojej. Kim jestem? Cóż, no jak, no... A wiem! Twoja mama! Miło panią poznać. Zabiję ją. Ona znowu piła, Fernando? To nie jest moja mama, to... To jest mi... To jest moja... Bardzo jest mi bliska osoba. Twoja babcia? Odstrzelę jej łeb. Niech pani opuści broń! Zaraz, jak nie będzie mi potrzebna. Więc jesteś jego narzeczoną. Tak, no już od roku. A ja jestem jego żoną dłużej niż rok. Dobrze, że się poznajemy, skoro już jesteśmy rodziną. Anno, proszę cię, ostrożnie, no bo broń jest naładowana. Mam przecież... taką nadzieję. Stańcie tam pod drzewem. Ale dlaczego? To twoja propozycja. Miałam cię zastrzelić, jak cię złapię z inną kobietą. Ale to głupia, idiotyczna propozycja. Bardzo dobra, do szeregu. Aniu, proszę cię, no. Weźcie tego psa. To psisko liże mu stopy, no tego nie wolno mu robić. Psisko? To piesek, kochany pieseczek. No stopy mu liże. No weźcie tego psa. O, stanął na nogi, kapona uzdrowił twego brata. Idiota. No, stary też byś tego nie zdzierżył. Wszystko to ściema, tak? Zaraz, lalka. Tam w krzakach jest lalka. Wrzucili lalkę pod samochód. A potem ten chłopczyk położył się na drodze. A to świnie. To... Dałeś się zrobić w bambuko byle jakim opryszkom, Fernando. Nie, ja zabiję ich. Ja już to zrobię. Ręce do góry. I wszyscy pod drzewo. Ale... My też? Nie, Aniu, no ale ja... Przecież ja cię kocham. Za zdradę w naszej firmie zawsze był najwyższy wymiar kary. Boże. Fernando, ty jesteś moim wielkim rozczarowaniem. Największym rozczarowaniem w moim życiu. Aniu, no, litości, proszę cię. No, niech pani strzela. Zasłużył sobie. Jestem przecież taki młody. A ja za stara. Dlaczego strzeliła pani w powietrze? Bo jestem za stara. Spadaj stąd, zanim się rozmyślę. Zjeżdżaj! Nie wiedziałam o pani. Przykro mi. Co robisz w życiu? No, powiedz. Pracuję w fabryce konserw. Też tam kiedyś pracowałam. Człowiek ma marzenia, prawda? Masz tu. Weź. No bierz, jak dają. Ale tyle pieniędzy? Pomaga zwalczyć smród ryb. Idź, proszę. Proszę! Ale wykombinowaliście? To był jego pomysł. On jest ten sprytniejszy. Zatrudniłabym was nawet. Ale nie macie szczęścia w życiu. A z kanciarzami, co nie mają szczęścia, nie ma się co zadawać. Mówił zawsze mój Juan. Dobranoc. Chodź, kapone. Sam jesteś oferma, ty. Manuel? Manuel! Co się stało? Moja noga! O Boże, twoja noga! Noga! Co pan zrobił mojemu bratu? Karetkę! Trzeba wezwać karetkę! Policja! Moja noga! Człowieku, moja noga! Chwileczkę. Może możemy tu inaczej załatwić? 6 tysięcy. 8 tysięcy. 10 tysięcy. Ej, to chyba jakiś Niemiec. To działa. Manuel, to działa! 10 tysięcy będzie okej? Okej. Positive thinking. Było to słuchowisko Freda Apke Pozytywne myślenie w przekładzie Marty Klubowicz. Wystąpili Bartosz Obuchowicz, Adam Sajnuk, Marta Klubowicz, Piotr Adamczyk, Katarzyna Pawłowska. Opracowanie muzyczne i reżyseria Fred Apke. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Dziękujemy. Przypomnę, że to od jutra już festiwal Dwa Teatry w Sopocie, że będziemy w konkursie przedstawiali trzy słuchowiska ze sceny teatralnej Trójki z roku 2016. Przebieg zdarzeń będziemy relacjonowali codziennie, to znaczy od poniedziałku do środy około 11.50, czyli w czasie powieści. A za tydzień, kiedy już wrócimy z Sopotu, zaprosimy Państwa do teatrzyku Zielone Oko na żywo. Tym razem słuchowisko na podstawie książki Marka Krajewskiego. Do usłyszenia najpierw z Sopotu, a później ze studia imienia Agnieszki.